السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سالنا سلام زمندين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحابازين واسلموا تتكين فتم تومي هذه السيكو يا قيامة تكيموان با الله سبحانه وتعالى أتجليم ذنبه اللهم أمين. تكيندليا نكتاب شيتو صفة الصلاة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Katika kitabu hichi siku ya jana tumezungumzia nukta ya nne, al-faslu ar-rabi'. Tukazungumzia fadlu as-salati wa fawaiduha. Jana tumezungumzia ubora wa sala na faida zake. Tukataja baadhi ya ubora na baadhi ya fawaid za ibada ya sala. Japo shekhe amesema amezungumza kwa ufupi kwa kukofia kitabu kisiwe kikubwa zaidi, akazungumza baadhi ya faida kwa ufupi. Ama siku ya leo tunafika katika nukta al-faslu al-khamis, somo la tano, at-tahdhiru min idwaati as-salah, kutahadharisha kuipoteza ibada ya swala. Ndiyo nukta ambayo tunaifikia siku ya leo, kutahadharisha kupoteza ibada hii ya swala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, lamma kana li salati hadha al-fasli al-kabir au hadha al-fadli al-kabir wa hadhihi al-fawaid al-azima, kana faqduha hurmanan kabira wa naqsan fadihan fil islam. Oh, tunakwona tumwa au sababu kila siku sisi tunataka fujo. Wanakwona tumwa. Allahumma musta'an. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema lamma kana lis-salati hadha al-fadlu al-kabir wa hadhihi al-fawaid al-azima kana faqduha hirmanan kabira. Kama tulivyoona kuwa ibada ya swala ina ubora uliokuwa mkubwa ambao tuliusoma jana, na vile vile ibada ya swala ina faida zilizokuwa nyingi tena tukufu ambazo tumeziona jana. Kwa hiyo ibada hii ya swala mtu kuiacha anakuwa amefanya madhara yaliokuwa makubwa. Herman inaweza kutoka kwa maana imlaq, ufakiri au dhara, madhara vile vile. Kwa mwenye kuiacha ibada hii ya swala anakuwa amefanya jarima iliyokuwa kubwa, anakuwa amefanya madhara yaliokuwa makubwa. Wa naqsan fadhiha fil islam, na upungufu uliokuwa mbaya katika Uislamu mtu kuiacha ibada hii ya swala. Wa min thamma hadhara Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam min du'atiha, vile vile na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametahadharisha watu kuipoteza ibada hii ya swala. Wa rattaba ala dhalika uqubatin matnu'a, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaweka adhabu tofauti, matnu'a ay mukhtalifa, akaweka adhabu tofauti kwa ule mtu ambaye anaipoteza ibada hii ya swala. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, fawailul lilmusallin, adhabu kali zitawapata wale wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanazipuuza ibada au sala zao, wale ambao wanapuuza sala zao. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. سعد بن وقاص أبي وقاص أنا سيما نلموليزا متومي صلى الله عليه وسلم kunako watu ambao wanaipoteza au watu ambao wanaipuuzia ibada ya sala. Kwa hiyo mtu akamuuliza kunako hii aya ambayo watu ambao Allah anasema alladhina hum an salatihim sahun. Kwa hiyo Sa'd ibn Abi Waqqas anasema nikamuuliza Mtume wa salama kuhusu watu ambao wanapoteza ibada ya swala. Qala Mtume akasema huwa ta'khirul waqt, ni watu kuchelewesha wakati. Kuipuuzia ibada ya swala ni pale watu ambao wanaipoteza ibada hii au wanachelewesha muda wa swala. Ai ta'khiru swala, yule mwenye kuchelewesha ibada ya swala an waqtiha, kutoka katika wakati wake. Samahum musallin, Allah anawaita kwa wenye kuswali, kama nilivyosema katika aya fawailu lilmusallin, adhabu kali kwa wale wenye kuswali. Alladhina huma an salatihim sahun, wale ambao wanapoteza ibada zao, wanapuuzia ibada zao. Kwa hiyo watu hawa ambao wanachelewesha sala zao kwa wakati wake, Allah amewaita kwa wenye kuswali, lakinnahum lamma tahawanu biha wa akharuha an waqtiha wa'adahum biwailin. Lakini kwa sababu ya watu hao wanazipuuza sala zao na wanazichelewesha kutoka katika wakati wake, Allah subhanahu wa ta'ala akawaidi wail. Wail wakasema wa huwa shiddatul adhab, ni adhabu iliyokuwa kali. Waqila vile vile nasemekana huwa wadun fi jahannam, wail ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannam. Law sirat fihi jibalu dunya ladhabat min shiddati harrihi, law bonde hilo watachukua mlima wa duniani wa uweni katika bonde hilo, bila shaka mlima huo utayayuka kwa ukali wa moto huo. Wa huwa maskanu man yatahawanu bisala wa yuakhiruha au yuakhiruha an waqtiha. Na vile vile bonde hilo ambalo lina moto mkali ndio makazi ya wale watu ambao wanapuuzia ibada yao ya swala na kuchelewesha sala kwa wakati wake. Wale ambao kazi yao ni kupuuzia ibada ya swala na kuchelewesha ibada hii kwa wakati wake, kwa hiyo makazi yao ni katika wail. Wail ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannama wal iyadu billah. Kwa hiyo ndio maskani yao, illa ayatuba ila Allah ta'ala, isipokuwa wale ambao watakaotubia kwa Allah. Walikuwa wanapuuza ibada ya swala, wanachelewesha ibada ya swala kwa wakati wake, kisha baadaye wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayandama ala ma farata, na vile vile wakajuta kwa yale ambayo waliyapoteza katika ibada zao hizo za swala. Kwa hiyo adhabu ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kuipoteza ibada ya swala, wale wenye kuipuuzia ibada ya swala, ni kuwa wataingia katika wail. Na wail ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannama ambalo limeandaliwa wale ambao wanachelewesha ibada hii ya swala. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. vilevile Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa patakuja watu baadaye watapoteza ibada hii ya swala kwa kufuata matamanifu au matamanifu ya nafsi zao. Kama hivi leo mipira imeanza, na vilevile mipira hiyo ikawekwa wakati wa sala, kuna baadhi ambao watapoteza ibada hizi za swala kwa sababu ya mipira. Na vile vile leo kuna baadhi ya Waislamu ambao wataiacha sala ya jamaa leo Isha, au hawataswali jamaa kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo watu hawa Allah amewazungumza na kusema kuwa watakuja baadaye watu watapoteza ibada hii ya swala kwa kufuata matamanio au matamanio ya nafsi zao. Nafsi yake imempeleka kwenye mipira, kwa hiyo anaamua kuacha ibada ya swala na kwenda kwenye mipira huko. Anakuja kuswali ibada ya mipira, muda wa swala umeondoka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema watu hao ambao watakuja wakapoteza ibada hiyo ya swala, fasawfa yalqauna ghayya. Allah subhanahu wa ta'ala atawakutanisha na ghayya. Ghayya tutakuja kuona baadaye maana yake nini. Kisha Allah akasema illa man taba, isipokuwa wale ambao watakayetubia. Yule atakayetubu wa amana na kaamini, wa amila swaliha, na akatenda matendo yaliyokuwa mazuri. faulaika yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna shay'a. Hao ndio ambao watakaoingia peponi na wala hawatadhulumiwa chochote. Kwa hiyo qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, akitafsiri aya hii, watu ambao watakuja wataipoteza ibada ya swala, akasema laisa ma'ana adwa'uha tarukuha bilkulliya. Maana ya kupoteza ibada ya swala si kwamba mtu ataiacha sala moja kwa moja, moja kwa moja ataiacha sala asisali, walakin akharuha an awqatiha. Lakini maana ya kupoteza ibada ya swala ni watu kuchelewesha ibada ya swala kwa wakati wake. وقال سعيد بن المسيب ابن المسيب امام التابعين رحمه الله تعالى فيلا سعيد بن المسيب امام التابعين الله يرحمه انسمع هو الا يصلي الظهر حتى ياتي العصر. كفتهذا عباده الصلاه يولي mtu ambaye asali sala dhuhri mpaka asri naingia, mtu amechelewesha sala asri haiswali mpaka swala ya dhuhuri haiswali mpaka al-asr inaingia ndo anaswali. Huyo anakuwa ameingia katika hii aya ya kupoteza ibada hii ya swala. Wala yusalli wala yusalli al-asr ila al-maghrib. Vile vile haswali sala ya asri mpaka magharibi inaingia. Mtu ambaye amepuuza ibada yake ya swala, ana kitu ambacho kinambana, yeye anakwenda katika mambo yake huko, anapuuza ibada ya swala mpaka asri inapita, haiswali, anakuja kuiswali magharibi. Wala yusalli al-maghriba ila al-isha. Vile vile haswali sala ya magharibi mpaka isha. Mtu magharibi imeingia, mfano mpira huko umeanza kabla magharibi, mtu anakwenda kuona mechi, magharibi inaingia kwa kwenye mpira mpaka magharibi inamalizika, machi na isha imeshaingia sala ya isha, ndio anakuja kuswali magharibi na isha. Wote hao wanaingia katika hii aya ya kupoteza ibada hii ya swala. Wala yusalli al-isha ila au ila al-fajr. Vile vile aswali sala ya isha mpaka inapoingia al-fajr, mtu amepuuzia swala hii. Wala yusalli al-fajra ila tulu' ash-shams. Na vile vile mtu haswali sala al-fajr mpaka jua linachomoza. Kuna baadhi ya watu wanachati usiku mzima. Usiku mzima utaona kwa kwenye line saa 8 ya usiku, saa 9 ya usiku, saa 10 ndio anatoka kwenye line, anafanya chukua shuka na lala. Kisha akilala hivi alfajiri inaingia, haswali, anakuja kuswali wakati wa jua limeshachomoza. Kwa hiyo anasema Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, faman mata wa huwa musirru ala hadhihi alhala. Yule atakayekufa aliyakuwa yuko katika hali hii ya kuchelewesha sala, hasali sala mpaka muda mwingine umeingia, asala alfajiri mpaka jua limechomoza. Mtu ambaye atakakuwa katika hali hiyo mpaka anakufa bila kutubu, wala miatub, akafa bila kutubu, waadahu Allahu baghiyu au baghiya, Allah subhanahu wa ta'ala amemwaidi kuwa atamweka katika baghiyu. Baghiyu ni nini? Wa huwa wadun fi jahannam. Baghyu ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannama, ba'idu qa'ri, bonde hilo lina shimo likubwa, khabithu ta'mi, na vile vile ina harufu iliyokuwa mbaya. Bonde hiyo ndio bonde ambalo wataingia wale ambao wanapoteza ibada hii ya swala. Kwa hiyo hiyo ni adhabu ya pili. Adhabu ya kwanza tumeona wataingia katika moto unaitwa wail. Sawa, tukasema wail ni bonde ambalo liko katika moto wa jahannama, ambalo bonde hilo lau watakamata mlima wa uzi ndani yake, mlima unazuka yayuka kwa ukali wa moto huo. Adhabu ya pili ya wenye kuchelewesha ibada ya swala, watatiliwa katika baghyu. Baghyu vile vile ni bonde katika moto wa jahannama, bonde ambalo lina shimo lilokuwa likubwa sana. Kwa hiyo hiyo ni adhabu ya pili. وقال المؤلف رحمه الله وقال تعالى في وصف المنافقين فيلفيلي الله سبحانه وتعالى اكثما هو كيوصف المنافق ان المنافقين يخادعون الله طبيعه المنافق واو هم دغنا الله سبحانه وتعالى وهو خادعهم لكن الله نسمع هل يكون وانجدغنا واو wenyewe katika fikra zao wanaona kuwa wanamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa uhakika hawamdanganyi Allah bali wanajidanganya wao wenyewe. Idha qamu ila salah, wanafiki wanaposimama kuswali, qamu kusala, wanasimama kwa uvivu. Unapomwona mtu mwenye kuswali anatiatia uvivu katika ibada ya swala, basi mtu huyo ni mnafiki, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wanaposimama katika ibada ya swala wanasimama kwa uvivu, bimaana wanasimamisha sala kwa uvivu. Yurauna nnas, jambo lingine wanajionyesha kwa watu wanaposwali, hao ni wanafiki, wanaswali ili watu waone kuwa wao wanaswali. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, vile vile wanafiki hawamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mara chache. Ndio tuona wale watu ambao anapotoa salamu, salamu anasimama zake anakwenda, hutomuona analeta dhikri baada ya swala. Hii ni katika sifa ya wanafiki. Na wanafiki Allah anasema watakuwa katika tabaka la mwisho katika moto wa Jahannam. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Watakuwa katika tabaka la mwisho kabisa. Wenyewe watapata adhabu kubwa kuliko hata makafiri. Watakuwa katika shimo kabisa la moto wa Jahannama wanafiki. Kwa hiyo yule mtu mwenye kuipuuzia ibada ya swala na kusali kwa uvivu, tunaona ya kwamba mtu huyo anakuwa na sifa anakuwa na sifa ya unafiki. Tayeb, qala al-muallif rahimahullah wa qala an ahli an-nar wa qad su'ilu, vile vile Allah anasema akizungumzia watu wa motoni, kipindi watu wa motoni wataulizwa, ma salakakum fi saqar, ni kipi ambacho kimekufanyeni nini muingie katika moto wa saqar. Qalu, watajibu watu wa motoni wakisema, lam nakum minal musallin, hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali, walam nakun tu'imul miskin, na vile vile tulikuwa tuwapi chakula maskini, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, na tulikuwa tukifanya uovu pamoja na waovu, wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na tumekuwa tunakadhibisha siku ya mwisho, hatta atana al-yaqin, mpaka kifo kikatukuta tuko katika hali kama hiyo. Kwa hiyo tazama katika sababu moja ambayo itawaingiza watu motoni, watasema lam naku minal musallin, tulikuwa hatuswali. Kwa hiyo aya hizi, aya ya kwanza tumeona adhabu yao ni waili, watakuwa katika moto wa waili. Adhabu ya pili katika watakuwa katika watu wa baghyu, ya tatu tukaona watakuwa katika tabaka kabisa katika shimo la moto wa Jahannama kwa sababu ni kama wanafiki. Kisha adhabu ya nne watakuwa katika saqar, vile vile ni moto ambao umeandaliwa wale watu ambao hawaswali, au wale watu ambao wanapuuza ibada ya swala na kuchelewesha sala kwa wakati wake. Qala al-muallifu wa qala ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ أي إِذَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ لَا يُصَلُّونَ. Vile vile anawazungumza watu ambao katika watu wa motoni ni wale watu ambao walikuwa kiambiwa swalini, wao hawaswali. Mtu analazimishwa aswali au analinganiwa aswali, yeye anaacha kuswali kwa makusudi. Bila shaka hiyo ni katika sifa ya watu wa motoni. وفي صحيح عن وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في المنام انه مر على رجل مضطجع واذا اخر قائم عليه بصخره واذا هو يهوي بصخره لراسه فيثلج او فيثلج راسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة أو المرة الأولى. Mtume sallama siku moja amelala katika ndoto akaona, na hii ni katika adhabu za kaburini, katika adhabu ambazo zimepokelewa kwa adhabu za kaburini. Mtume sallama akaona jamaa mmoja amelala. Jamaa huyo alipokuwa amelala, kisha juu yake kuna mwingine ambaye amesimama yuko na jiwe likubwa. Kisha anakamata jiwe lile anampiga mtu yule kwenye kichwa. kichwa kile kina pasuka, kisha jiwe lile linakwenda lina fayatadahdah, jiwe lile linakwenda linafanya nini? Anampiga jiwe kichwani, kisha lile jiwe linakwenda na linatembea mpaka huko. Kisha kichwa kile kinapopasuka, jamaa yule anafuata jiwe lile kwenda kulichukua. Anapochukua jiwe lile, anarudi kule na kutana yule jamaa kichwa chake kisha kuwa kizima. Anampiga tena kwa mara nyingine. Sawa? Jamaa huyu atadumu katika adhabu hiyo kaburini. Kisha Mtume wa sallama anasema fasala Nabii wa sallama anhu. Mtume wa sallama akaulizwa kuhusu mtu huyo. Mtu huyo ni mtu gani ambaye amelala chini? Mtu mwingine yuko na jiwe likubwa anampiga jiwe kwenye kichwa chake. Kichwa kile kinapasuka vipande. Jamaa yule anapokwenda kuokota jiwe lile, anarejea na kukutana kichwa kile kisha kwa kizima anampiga tena. Yaani anakazania adhabu kama hiyo. Mtume akaulizwa mtu huyo ni mtu gani? Akasema, akaambiwa faqila, Mtume akaambiwa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfudhuhu. Ni mtu ambaye alichukua Qur'ani akaikataa. Amechukua Qur'ani akaikataa. Si kwamba ulipewa msahafu akasema sitaki msahafu, hapana. Ni mtu ambaye ameisoma Qur'ani, akaifahamu Qur'ani, kisha Qur'ani kamwamrisha baadhi ya mambo akayakataa. Qur'ani ikamkataza baadhi ya mambo yakayafanya. Mtu huyu atapata adhabu hii kaburini. Mtu ambaye Qur'ani imemkataza jambo yeye analiendea, Qur'ani imemwamrisha jambo yeye analikataa. Bimana amechukua Qur'ani kisha Qur'ani ile akawa amefanya na amekataa mwenyewe. Kisha akasema wayanamu ani salati almaktuba. Vile vile ni mtu ambaye alikuwa anapenda kulala wakati wa sala za faradhi. Akawa anazipuuzia sala za faradhi. Wakati wa kuswali yeye anafanya nini? Analala. Wengine wamekimbizana huko na kufanya ibada ya swala, yeye anafanya nini? Analala. Bila shaka mtu huyu atapata adhabu hiyo kaburini ya kupigwa jiwe kwenye kichwa chake. Wa akhbara an-nabi sallama anna man lam yuhafiz ala hadhihi as-salawat falaysa lahu nur wala burhan wala naja yawm al-qiyamah. Vile vile Mtume wa sallama akaeleza ya kwamba katika hadithi ambayo tumeitaja jana, yule mtu ambaye atohifadhi ibada hii ya swala, kwanza mtu huyo hatokuwa na nuru, vile vile mtu huyo hatokuwa na hoja, na vile vile hatofaulu siku ya kiyama. Wa yuhsharu ma'a a'immatil kufr, vile vile mtu huyo atafufuliwa pamoja na makafiri, wale viongozi wa kikafiri. Ma'a fir'aun, mtu huyo atafufuliwa na Firauni, yule mtu ambaye ameshughulishwa na ufalme wake. Ufalme wake ukamshughulisha mpaka akaipuuzia ibada ya swala, mtu huyu atafufuliwa na Firauni. Wa Haman, vile vile mtu ambaye ameshughulishwa na cheo chake, bila shaka mtu huyu akashughulishwa na cheo chake mpaka ibada ya swala akaipuuzia, mtu huyu siku ya kiyama atafufuliwa na Haman. Sawa. Wa Qarun, vile vile mtu ambaye kashughulishwa na mali zake, mtu mali zimempeleka vibaya akashughulika na mali zake, bila shaka mtu huyu siku ya kiyama atafufuliwa na Qarun. Wa Ubay ibn Khalaf, vile vile mtu ambaye ameshughulika na biashara zake, atafufuliwa na yule Ubay ibn Khalaf ambaye alikuwa ni mfanyabiashara wa kikafiri katika mji wa Makka. Kwa wale watu ambao wahifadhi ibada ya swala kwa sababu ya vyeo vyao, mali zao, sababu ya biashara zao, wakaipuuzia ibada hii, siku ya kiyama watafufuliwa na watu kama hao. Fattakullah, Sheikh ibn Uthaymeen anasema fattakullah ta'ala wa aqimu swala wa hafidhu 'alayha fi awqatiha. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muogope, msimamishe ibada hii ya swala na muhifadhi ibada hii kwa kuisali kwa wakati wake. Wa adibu auladakum alaiha, na vile vile muwape adabu watoto wenu kufanya ibada hii ya swala, muwahimize watoto wenu kufanya ibada hii ya swala. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amarakum, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha nyinyi animuru auladakum biswala, muamrishe watoto zenu kuswali. Wa hum abna'u sab'i au sab'i sinin, hali ya kuwa ni watoto ambao wana miaka 7. Kwa Mtume amewaamrisha wazazi kuwaamrisha watoto zao kuswali wanapofikisha miaka misaba. Waburibuhum alaiha, na vile vile wapigwe watoto wanapoacha ibada ya swala, wa hum abnau ashri, wanapofikisha miaka 10. Ukichunguza katika sehemu, hutoona sehemu ambayo Mtume ameamrisha kumpiga mtoto isiyo katika ibada ya swala. Sawa. قال الامام ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى اكتفسير حديثي نسمع هذا الحديث يدل على اغلاظ العقوبه له اذا بلغ تاركا او تاركا لها حديثه يونيشا kuwa mtoto lazima adhibiwe kipindi au hadithi inaashiria kwamba adhabu ya mtoto inazidishwa kipindi mtoto atakuwa baligh, atabaligh akiacha ibada ya swala. Ikiwa Mtume ameamrisha mtoto amrishwe ibada ya swala akiwa na miaka 7, na vile vile apigwe akiwa na miaka 10, bila shaka miaka 10 inakuwa za baligh. Kwa hiyo hii ni ishara ya kuonyesha kuwa anapobaligh akaiacha ibada ya swala, adhabu lazima izidishwe. Ikiwa anapigwa jabali ana miaka 10. Kwa hiyo akiacha kabla ya kufanya nini? Ya wao akiacha baada ya swala wakati shabaligh, adhabu yake ifanye nini? Izidishwe. Wa kana ashabu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yahtaju fi wujubi qatlihi idha tarakaha muta'ammida ba'da al-bulugh. Vile vile katika madhehebu ya Imam Shafi'i, wao wanasema, wanachukulia hadithi hii kuwa mtoto anapo baligh kisha akaacha ibada ya swala kwa maksudi au wawe, yani madhhabu ya Imam Shafi wakishikilia hadithi hii, ikiwa hadithi hii imeamrishwa au imeamrisha mtoto apigwe akiwa na miaka 10 kwa sababu ya ibada ya swala, kuiacha ibada ya swala, kwa hiyo anapoiacha kisha kuwa baligh au wawe, hii ni watu wa Imam Shafi na wanasema hivyo ikiwa tayacha kwa makusudi. Wa yakulu, kisha wanasema idha stahakta darb wa huwa ghayru baligh fayadullu ala annahu yastahiku ba'da albulughi min al-uquba ma huwa ablaghu min al-darbi. Ikiwa mtoto anastahiki kupigwa kwa kuiacha ibada ya swala hali ya kuwa ajabaligh, kwa hiyo yaonyesha ya kwamba anastahiki kupata adhabu iliyokuwa kubwa zaidi ya hiyo kipindi ataiacha ibada ya sala kisha baligh. Sawa? Kwa hiyo apate adhabu kubwa zaidi ya kupigwa. Walaysa ba'da ad-darbi shay ashaddu min al-qatl. Na baada ya kupigwa hakuna jambo likubwa kama kuuawa. Kwa mtu akipigwa, ima upigwa afi au asifi, kwa hiyo baada ya kupigwa hakuna jambo kubwa isipokuwa kuuawa. Kwa hiyo wakaonea madhehebu haya, mtoto ambaye ataiacha ibada ya swala aliyakuwa kishabaligh au wawe, kuonyesha uzito wa nini wa ibada hii ya swala. Kama tujawaambia eti kuendeni manyumbani kwenu mkamtoa watoto muwaue kwa miche ibada ya swala, utakuwa uko natafuta tiketi ya kwenda mimba mwenyewe na ni mtoto wako. Kwa hiyo hapa wanakuzindua kuonyesha ubora na umuhimu wa ibada ya swala na kutahadharisha watu kufanya nini, kuacha ibada hii ya swala. Kwa wazazi lazima wachunge watoto zao katika jambo hili. Wao wanakuja na watoto zao msikitini, na katika makosa ambayo tunayofanya, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema safa ya mwanzo kwa wanaume ndio bora na safa ya mwisho kwa wanawake ndio bora. Wakati huo Mtume amezungumza hadithi hii ni wakati palikuwa kuna stara katikati kwenye misikiti. Wanaume wanasali mbele, wale wakubwa wanaanza mbele, sio? Afu wale watoto na wanatiliwa nyuma. Kisha wanawake, watoto ndio wanaanza mbele, wakubwa wanaenda nyuma. Ni kwa sababu palikuwa kuna stara wanasali hivyo, lakini leo watu wanasali kwenye maetaje huko, wengine wako chini, wengine juu, wako stara katikati. Kwa hiyo inakuwa ni bora watoto wafanye nini? Kuna mtu anakwambia, "Mbona Mtume amesema safu ya watoto ni nyuma?" Watoto wa kiume na watoto wa kike mbele. Ni ule wakati palikuwa kuna stara. Lakini leo mzazi anapokuja msikitini, anaposali na mtoto wake karibu, mtoto yule ataona umuhimu wa sala. Lakini ikiwa mtakamata watoto wa leo wote mwatie safa ya nyuma, bila shaka itakuwa ni fujo na ibada ya swala haitosaliwa. Sawa? Kwa mzazi anapokuja mtoto wake msikitini, amzoeze msikitini au amzoeze misikiti mapema, amzoeze ibada ya swala mapema. Sawa? Fama minkum ra'a hadhihi al-amana. Ha? Faman minkum ra'a hadhihi al-amana allati hammalaha iyyahu Rasul sallallahu alayhi wasallam. Mtume Sheikh Ibn Taymiyyah anasema, ni nani miongoni mwenu ambao amepeleka hii amana? Ana ambaye anaichunga hii amana ambayo mtume amewabebesha nyinyi? Amana hii ya kuamrisha watoto zenu waswali bado ni wadogo, ni amana ambayo mtume aliwabebesha nyinyi wazazi. Miongoni mwenu ni wakina nani ambao wanaichunga amana hii? Mtume amewaamrisha muru. Ha? Wal amru tufidu mesh. Naam? Alujub. Kama wanavyosema wasomi wa usul. Al amru tufidu alwujub. Kitendo kikuwa ni amri, bila shaka kinafaidisha kuwa jambo hilo ni lazima kulifanya. Ndio maana mtume akaamrisha watu, muru, waamrisheni. Kwa waamrisheni watoto zenu kuswali aliyakuwa na miaka misaba. Wadhribu, vile vile hii ni amri. Na muwapige ikiwa watafikisha miaka 10 hawaswali. Kwa hiyo ni amri ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam, ni amana ambayo mtume aliwabebesha wazazi. Wazazi watajitahidi amana hii waichunge, ya kuamrisha watoto zao wafanye nini? Waweze kuswali. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, aktharun nas an hadha ghafilun. Watu wengi katika jambo hili wameghafilika. Watu wengi katika hili wameghafilika. Hawahimizi watoto zao ibada hii ya swala, lakinnahum ila amwalihim wa hutami dunya muntabihu au muntabihun. Lakini watu hao katika mali zao na katika mapambo ya dunia wanajuhudi sana. Kuna watu ambao wanajuhudi katika mali zao, ataki mali yake iharibike, ataki mambo ya dunia yakose, anajuhudi katika mambo hayo. Lakini katika mambo ya kuamrisha watoto kuswali wanaghafilika. Sawa? Yasharuna al-laila wan-nahar litanmiyati hadha al-mal. Watu wanakesha usiku na mchana, wanakimbizana usiku na mchana kwa kutaka mali zao ziwe zaidi. Kuna baadhi ya watu ambao wanakimbizana usiku na mchana, wanakimbizana awalali, lakini wanakimbizana ili wapate ziada katika mali zao. Lakini wameghafilika katika masala ya kuamrisha watoto kufanya nini? Kuswali. Thumma yad'unahu liman yarithahu au liman yarithuhu min ba'dihim. Lakini wanakimbizana na mali zao hizo, lakini mwisho wake wanafanya nini? Wanaziwachia warithi. Wa hum ghafiluna an auladihim, aliyakuwa wao wameghafilika kutoka maana watoto zao. Alladhina yakununa qurrata aini lahum fi dunya wal akhirah idha salahu. Watoto wao ambao ndio watakuwa burudisho la macho yao katika dunia hii na akhira, ikiwa kama watawasuluhisha, ikiwa kama watawaongoza watoto zao vizuri. Kwa watoto hawa ikiwa mtawaongoza mkawaacha katika njia iliyokuwa sawa, wao ndio watakuwa burudisho la macho yenu hapa duniani na kesho akhira. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-insan, mwanadamu anapofariki, inqata anhu amaluhu illa min thalatha, mambo yake yote usimama, amali zake zote ukatika isipokuwa mambo matatu. Mtu akifa tu mambo yake yote yanasimama. Ulikuwa unakimbizana mali zako wewe, watoto huko waswali, kwa sababu leo kuna baadhi ya wazazi ambao hawalei bali wanafuga. Mama mtu anafuga mbuzi, anapoingia nyumbani huwa anakamata zile mbuzi zake anazihesabu. Yeye anajua mbuzi zangu idadi yake ni 10. Kwa hiyo anaporudi anatoka kazini anahesabu mbuzi zangu zimeenea, alhamdulillah. Kwa hiyo hazifuatilii yeye kuzihesabu tu kama zimeenea. Vile vile kuna baadhi ya wazazi ambao kawaida yao watoto wao ni kuja tu wanawahesabu. Kama watoto wamelala, anafika pale watoto fulani tena wamelala wameenea alhamdulillah. Lakini hata siku moja tuna mzazi amekana watoto zake, anawafundisha, anaonesha umuhimu wa ibada. Hakuna kikao kama hichi bali wote wazazi wamekimbizana na dunia. Kwa hiyo mwanadamu anapofariki dunia yake inasimama. Mambo yote alikuwa anayafanya hapa yanasimama isipokuwa mambo matatu. Kisha Mtume akasema illa min sadaqatin jariya, isipokuwa sadaka yenye kudumu. Ulitoa sadaka, sadaka yako hiyo ikachangia katika kutengeneza jambo fulani, jambo hilo likawa linawafaisha watu, bila shaka sadaka yako hiyo na kaburini itakukuta mpaka kiyama. Au ilmin yuntafau bi, au elimu yenye manufaa. Mtu ameandika kitabu, mfano Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameandika kitabu hichi Sifatu Swala. Kitabu hichi leo tunakifundishana msikitini, kwa hiyo aliacha manufaa ambayo yanawafaisha watu, bila shaka thawabu hizi zinamkuta mpaka huko alipo rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo ataacha elimu yenye manufaa, maao umewafundisha watu wale wakaelimika jambo hilo, walipoelimika wenyewe wakawa wanaelimisha wengine, bila shaka elimu yenye manufaa utafanya nini? Utaikuta mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema au waladin salih yad'u la, au mtoto mwema ambaye atakayekuwa anamuombea yeye mzazi. Kwa hiyo unapokufa utamwacha mtoto. Mtoto huyu akiwa mwema bila shaka atakuwa anakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukimwacha mtoto ambaye ni muovu, mtoto ambaye ajui ibada ya swala, akufunzwa sala bado ungali hai, bila shaka mtu huyu makundi yake atakuwa ni mabaya, na vile vile atakuwa hana muda wa kuswali, na vile vile kutokuswali kwake hatakuwa na muda kukuombea wewe dua wakati uko kaburini. Kwa utajikuta ni hasara juu ya hasara ambayo umeiacha hapa duniani. Kwa ni wazazi wajimize kuwafundisha watoto zao ibada ya swala wakiwa na miaka misaba, wawapige watoto zao wakieneza miaka mikumi bila ya kufanya nini, bila ya kuswali. Sawa. قال المؤلف رحمه الله تعالى افلا تخافون ايها المسلمون في هذه المسؤوليه هي موغوبي اني واسلام كاتكا مسؤوليه هي ambao mmepewa na Allah subhanahu wa ta'ala afala takhafuna an yakuna aqabukum aw an yakuna aqabukum ala tarki tarbiyati auladikum an yakunu min al'aqin lakum jazaan wifaqa. Vile vile hamogopi kwa kuacha kuwalea watoto wenu malezi mazuri ikaja kuwa adhabu kwenu, au ikaja kuwa sababu ya watoto zenu kuwadharau kama malipo hapa duniani. Mtoto anaweza kukudharau kwa sababu hakuisoma dini, lakini yule ambaye ameisoma dini yake kisawasawa, katika watoto ambao wameelimishwa dini yao kisawasawa, mtoto huu ni vigumu sana kumdharau mzazi wake, kwa sababu anajua umuhimu wa mzazi, amefunzwa. Mtoto huyu hautomuona na mdharau mzazi wake. Mtoto huyo hautomuona anafanya mambo ya maajabu ajabu. Kwa hiyo chungeni wazazi, isije ikawa adhabu kwenu kwa kuacha kufanya nini, kuwapa watoto wenu malezi yaliokuwa mazuri. Mtume wa salama anasema katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kwa kile ambacho mlichokichunga. Kisha akasema katika hadithi warajulu ra'i fi baiti zawjiha au fi baiti zawji au fi baiti zawjatihi wa waladihi, na vile vile mwanaume ni mchungaji katika nyumba ya mke wake na watoto zake. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na vile vile ataulizwa kwa kile ambacho alichokichunga. Bila shaka wale watoto ni amana ulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na amana hii utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umeichunga vipi? Je, watoto hawa wameishi katika maisha yaliokuwa ya Kiislamu? Watoto hawa wameipeleka ibada ya Allah ipasavyo? Yote haya mzazi atakuja kuulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ni amana ambayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo chungeni kuacha kwenu malezi yaliokuwa mazuri kwa watoto wenu isije ikawa sababu ya nyinyi kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile isije kuwa sababu ya watoto wenu kuwadharau, kuona kuwa nyinyi hamfai. Inna man la yura'i haqqa Allah fi tarbiyati auladihi yushiq alla yura'u haqqallahi fihi idha mata au idha kabura wa mat. Sheikh anasema kwa hiyo yule ambaye hatochunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala au haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katakuwalea watoto zake, tunahofia isiji kwa sababu ya mtoto huyo kutokuchunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala kipindi atakapofa nini, atakapokuwa mtu mzima mpaka afikie kufa ili akuwa si mwenye kuchunga haki za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtoto huyo ni lazima umlee katika malezi yaliyokuwa mazuri na umuhimize na ibada hii ya sala. طيب kisha kamalizia shekhe mlango huo akasema fa alaykum ayuha almuslimun, ni juu yenu enyi waislamu, an turabbu auladakum, kuwalea watoto zenu, kuwapa malezi yaliyokuwa mazuri watoto zenu, madamu nashan yataqabbaluna ala mahabbati swala wa mahabbati alhudhur ila almasajid, kiasi cha kwamba watoto zenu bado wanapenda kuishi katika maisha ya kukubali kuipenda sala na kukubali kuipenda au kukupenda kuhudhuria misikitini. Bila shaka watoto zenu maisha haya wanayapenda, ya kuhudhuria au ya kupenda sala, na vile vile wanapenda maisha ya kuhudhuria misikitini. Kipindi hichi watoto wenu bado wanapenda jambo hilo la kuipenda sala, wakikuona wao wanaswali na wao wanaswali, wakikuona wanaenda msikitini na wao wanahudhuria misikitini. Kipindi hichi ambacho watoto zenu wanapenda jambo hili, ndio wakati na wao kufanya nini, kuwalea malezi hayo. Wangali wadogo, warundi anasema igiti kigorogwa gikiri gitu. Kwa hiyo mwanze kumlea mtoto wenu angali mdogo. Hivi angali mdogo mpendeshe, aipende ibada ya swala. Hivi angali mdogo mpendeshe afanye nini? Apende kuhudhuria misikitini. Unapokuja kuswali wewe mzazi, njoo na mtoto wako pia usali naye karibu. Bila shaka jambo hili litafanya nini? Litamfanya mtoto aipende ibada hii ya swala. Kwa shekhe akamalizia katika mlango huu akamalizia hapo. Kwa hiyo kwa ufupi, kwa yale ambayo tumeyasoma siku ya leo, tumeona maana ya kupoteza ibada ya swala maana yake nini? Ni kuacha kuswali moja kwa moja. Kama tulivyosoma, maana yake kupoteza ibada ya swala ni watu kuipuuza ibada ya swala na kuacha kusali sala kwa wakati wake. Kuchelewesha sala kwa wakati wake. Tukaona wale ambao wanaiacha ibada hii ya swala, kuna baadhi ya adhabu ambazo wameahidiwa. Adhabu ya kwanza tukaona ni adhabu gani? Wailun. Kwa tangia katika adhabu ya wail. Tukasema wail kama ilivyo tafsiri na wanazuoni ni nini? Ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahanamu. Unajua maana ya bonde? Bonde ni mlima hapa, mlima hapa katikati hapa. Huko mlima, huko mlima katikati nini? Ndo bonde. Mlima hapa, mlima hapa katikati barabara. Sasa barabara katikati ndo bonde. Kwa hiyo ukisikia anakuambia bonde ni katikati ya milima miwili, naam, nafurahi. Kwa hiyo wailu ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannam. Sawa? Bonde hilo lau utakamatwa mlima wa jahannam, mlima wa duniani, uweko pale unafanya unayayuka kwa ukali. Kwa hiyo ni adhabu ya kwanza ya watu gani? Ya watu wenye kuipuuza ibada ya swala na kuacha kusali sala kwa wakati wake. Tayeb. Adhabu ya pili tukaona ni waliwaidhiwa nini? Baghyun. Tukasema baghyun ni nini? Vile vile ni bonde ambalo linapatikana katika moto jana mambali na shimo likubwa sana. Sawa? Ya tatu tukaona wenye kuacha ibada ya swala kwa uvivu ni watu gani? Wanafiki. Na wanafiki watakuwa katika adhabu gani? Fidarki au fidarki al-asfali min an-nar. Katika tabaka ya mwisho kabisa katika moto wa jahannam, shimo la mwisho, rindi ya jahannam. Kwa hiyo wale wenye kuacha swala wana sifa kama hii, na adhabu yao ya tatu ni kuwa katika bonde au katika tabaka la mwisho katika moto wa jahannam. Kwenye adhabu ya tutaona ni saqar. Wataulizwa watu katika saqar, ma salakum fi saqar? Ni kipi ambacho kimewaingiza katika moto wa saqar? Watasema lam naku min al-musallin, tulikuwa hatuswali. Kwa si kwamba walikuwa waswali moja kwa moja, bado walikuwa na swali, wanapuuza ibada ya swala na unachelewesha ibada hii ya swala kwa wakati wake. Kwa hiyo sio ni adhabu ambazo ataingia yule mtu ambaye anapuuzia ibada ya swala, kuacha ima kuacha ibada ya swala au kuipuuzia ibada ya swala na kuchelewesha ibada ya swala kwa wakati wake. Kwa hiyo kesho insha Allah Taala kama tutazungumza, maana kesho tutaenda kumpokea Abu Aziz, sijui kama tutakuwa na darasa, likiwa insha Allah tutazungumzia hukumu tariki swala, hukumu ya mwenye kuacha ibada ya swala. Ama kesho insha Allah Abu Aziz akija kwa magharibi tutamkaribisha aanze kuzungumza. Azungumze yeye kama atakuwa hayuko busy au vacancy insha Allah. Kwa subhanaka Allahumma bihamdi jada la ilaha ila anta nasafiruka antubu ilaik wa barakallahu fikum. Kwa hiyo ni maswali asalamu alaykum.